مصلياً أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بعض بھائیوں کی خواہش یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت کی شخصیت پر کچھ روشنی ڈال دی جائے، سو ہم نے پہلے پارے کی وہی آیت تلاوت کی ہے جس میں ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے. پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. اور سلیمان علیہ السلام کے عہد میں شیاطین جو تلاوت کرتے تھے، یہود نے اسی چیز کی اتباع کی. اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اور شہر بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر جادو نازل نہیں کیا گیا، اور نہ یہ دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت کسی کو جادو سکھاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں، تو دیکھو تم جادو سیکھ کر کافر نہ بنو، کفر مت کرو. پھر بھی یہ لوگ ان سے ایسی چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے وہ شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق کر دیتے تھے. اور یہ لوگ جادو کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانے والے نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے. اور یہ لوگ وہ چیزیں سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچائے اور انہیں نفع نہ دے. اور تحقیق کے ان لوگوں نے اچھی طریقے سے یہ جان لیا تھا کہ جس چیز کو انہوں نے خریدا ہے، یعنی جادو کو، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور البتہ بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کو انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے خریدا ہے. کاش کہ یہ لوگ جان لیتے. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس آیت کریمہ کی تفسیر کریں، بعض بنیادی باتیں آپ حضرات کے ذہن نشین کر دینا مناسب سمجھتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک معزز پیغمبر حضرت داؤد، جن کے اوپر اللہ کی کتاب زبور نازل ہوئی، ان کے بیٹے، اور ان کے انتقال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وراثت میں نبوت اور سلطنت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت حقہ کے خصوصی امتیازات میں سے ایک خصوصی امتیاز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، وہ صبح کے وقت میں اتنی مسافت طے کر لیتے تھے جتنی مسافت کی ایک گھوڑ سوار گھوڑے پر سوار ہو کر کے ایک مہینے میں طے کرتا، اور اسی طریقے سے شام کے وقت وہ اتنی مسافت طے کر لیتے جتنی مسافت کی ایک گھوڑ سوار گھوڑے پر سوار ہو کر کے ایک مہینے میں طے کرتا۔ دوسرا خصوصی امتیاز یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں چڑیوں کی بولی، پرندوں کی بولی، حیوانوں کی زبانیں سمجھنے کا فہم عطا فرمایا تھا۔ یہ جانوروں کی بولی اسی طریقے سے سمجھتے تھے جس طریقے سے ایک انسان دوسرے انسان کی بات سمجھتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تیسرا خصوصی امتیاز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت کے ساتھ ساتھ ایسی سلطنت اور حکومت عطا فرمائی جو کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ آپ کے زیر نگی نہ صرف یہ کہ انسان تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جنوں کو بھی ان کے تابع فرمان کر دیا تھا۔ اور وہ اس طریقے سے آپ کے تابع فرمانتے کہ آپ انہیں جو بھی آرڈر دیتے، جو بھی حکم دیتے، اس پر وہ سر تسلیم خم کر دیتے تھے، ان کے لیے کسی بھی بات پر مجال انکار نہیں تھا، کسی بات پر بھی انہیں انکار کی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ بیت المقدس، مسجد اقصی کو، جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں آیا ہے، اس کی ازسر نو تعمیر کریں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کے معمار اول، اس کے بنانے والے، اس کے حقیقی معمار، اس کے حقیقی بانی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم میں، بخاری میں تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب الانبیاء میں لائے ہیں، اور امام مسلم نے بھی اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے پہلی مسجد کون سی ہے جو دنیا میں بنائی گئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی مسجد جو دنیا میں بنائی گئی وہ بیت الحرام ہے، کعبۃ اللہ ہے۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس کے بعد دوسری مسجد کون سی دنیا کے اندر تعمیر کی گئی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی۔ تیسرا سوال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ اے اللہ کے رسول، دونوں مسجدوں کی تعمیر میں کتنا فاصلہ ہے؟ دونوں کے درمیانی مدت میں کتنا وقفہ ہے، کتنا فاصلہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال۔ اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان جو مدت ہے، جو فاصلہ ہے وہ 1000 سال کا ہے. لہذا یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر کی تو اس کے 40 سال بعد یروشلم میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی کی بنیاد رکھی اور مسجد اقصی کو بنایا تاکہ وہاں ان کے خاندان کی آبادی بڑھے، لوگ وہاں جا کر آباد ہوں. اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق ہیں اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں. یہ بات بالکل دل کو لگتی ہے اور اس حدیث کی وہی تشریح دل میں بیٹھتی ہے کہ مسجد اقصی کے معمار اول حضرت یعقوب علیہ السلام، اور اس مسجد کی تعمیر کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ وہاں بنی اسرائیل جا کر کے بسیں اور ان کی آبادی وہیں بڑھے اور وہیں ان کا خاندان پھلے پھولے. رہا سلیمان علیہ السلام کا مسجد اقصی کو تعمیر کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کو گرا کر کے، اس مسجد کو شہید کر کے اثر نو اس مسجد کی تعمیر کی. اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمنا یہ تھی کہ مسجد کو خوبصورت بیش قیمت اور حسین پتھروں سے بنوائے اور اس مسجد کے ارد گرد دور دور تک خوبصورت محلات تعمیر کیے جائیں، بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے جائیں، اچھی سے اچھی عمارتیں بنائی جائیں. اور چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وسائل بڑے مختصر اور محدود تھے، انسان یہ کام نہیں کر سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ جنوں کو ان کا تابع فرمان کر دیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کام جنوں سے لیا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنوں کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو سخت سے سخت اور مشکل سے مشکل کام کو انجام دے سکتی ہے. لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے یہ بعید سے بعید اطراف میں جا کر کے بڑے بڑے پتھر اٹھا اٹھا کر کے لاتے جو انتہائی بیش قیمت ہوتے، انتہائی حسین ہوتے، اور اس کے ذریعے وہ محلات کی اور قلعوں کی اور مسجد کی تعمیر کرتے. قرآن حکیم میں ان جنوں کا کام بتایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے کیا کیا کام لیتے تھے اور یہ لوگ کیا کیا کام کرتے تھے. ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا والشیاطین کل بنائی وغواص، ان شیاطین میں سے. یہاں ایک بات ٹھہر کر سمجھ لی جائے کہ کہیں تذکرہ کیا جاتا ہے جن کا اور کہیں تذکرہ کیا جاتا ہے شیاطین کا، تو شیاطین کا کیا معنی ہے اور جن کا کیا معنی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جن کہتے ہیں آگ سے بنی ہوئی نیک مخلوق کو، اور جو جن شریر ہو جائیں اور کافر ہو جائیں، بدماش ہو جائیں، تو ان کو شیاطین کہا جاتا ہے. تو ان شیاطین میں سے بہت سارے شیاطین معمار تھے، عمارتوں کو بنانے والے، اور بہت سارے شیاطین غواص تھے، دریاؤں میں ڈبکی لگا کر کے سیپیاں تلاش کرتے اور سیپیوں سے موتی نکالتے. یہ آیت کریمہ سورہ سواد 23 پارے میں ہے. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. اور شیاطین میں سے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر نگی تھے، تابع فرمان تھے، سلیمان علیہ السلام کے لیے دریاؤں میں سمندروں میں غوطے لگاتے تھے تاکہ وہ سیپیاں تلاش کرے، اس سے موتیاں نکالے، اور اس کے علاوہ بھی وہ کام کرتے تھے اور ہم ان کے نگراں اور نگہبان تھے. یہ آیت کریمہ سورہ انبیاء 17 پارے میں ہے. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ الْجِنِّ يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا على داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اور شیاطین میں سے کچھ تو ایسے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کام کرتے جو بھی وہ چاہتے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ درمیان میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان جنوں کو اور شیاطین کو اس طرح سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان کر دیا تھا کہ ان کے کسی حکم سے یہ سرتابی نہیں کر سکتے تھے, اور جو ان میں سے سرتابی کرتا اس کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں ہم جہنم کا عذاب چکھائیں گے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنوں کو بھی جہنم میں ڈالے گا. جس طریقے سے گنہگار انسانوں کے لیے جہنم بنائی گئی ہے, اسی طریقے سے گنہگار جنوں کے لیے بھی جہنم کو تیار کیا گیا ہے. آگے تشریح فرماتے ہوئے کہا گیا کہ ان کے لیے وہ چیزیں بناتے تھے جیسے بڑے بڑے قلعے, بڑے بڑے مجسمے, بڑی بڑی لگنیں جو حوضوں کی طرح ہوتی تھی, اور بڑی بڑی دیگیں جو اتنی بڑی بڑی ہوتی تھی کہ جن کو ان کی جگہ سے ہٹایا نہیں جا سکتا تھا, جہاں رکھی رہتی تھی رکھی رہتی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام ان جنوں سے جو کام لینا چاہتے تھے لیتے تھے, اور آج بھی بیت المقدس کو اگر کوئی جا کر کے دیکھے تو اس کے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے, اس لیے کہ وہ فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ ہے. دیکھنے والا حیرت میں پڑ جائے گا کہ اتنے بڑے بڑے پتھر آخر کہاں سے لائے گئے, اور اتنے بڑے بڑے پتھروں کو کس طریقے سے تراشا گیا, اور اس وقت جر ثقیل کے وہ کیا آلات تھے جن کے ذریعے بڑے بڑے پتھروں کو اتنی بلندی پر لے جایا گیا, اور ان کے درمیان باہم اتصال پیدا کیا گیا. یہ منظر دیکھ کر کے آدمی حیرت زدہ رہ جائے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جہاں یہ شوق تھا کہ وہ اچھی اچھی عمارتیں بنائے, ان کی تمنا یہ بھی تھی کہ عمارتیں جو بھی بنائی جائیں انتہائی مستحکم ہوں, انتہائی مضبوط ہوں. اس کے لیے ضرورت یہ تھی کہ عمارتوں کے بنانے میں چونے اور گارے کا استعمال نہ کیا جائے بلکہ اس کی جگہ پر پگھلی ہوئی دھات استعمال کی جائے. اس ضرورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح پوری کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پگھلے ہوئے تانبوں کے چشمے جاری کر دیے. قرآن حکیم میں ارشاد ہے وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ, ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے پگھلے ہوئے تانبوں کے چشمے جاری کر دیے. اور جب دو پتھروں کو رکھ کر جوڑا جاتا تو بجائے اس کے کہ اس میں چونا اور گارا اور سیمنٹ لگائی جاتی, تانبے کی پگھلی ہوئی دھات وہاں رکھی جاتی اور اس طریقے سے دو پتھروں کو جوائنٹ کر دیا جاتا. ظاہر ہے کہ اس طریقے کی عمارتیں آج نایاب ہیں, اس طریقے کی عمارتیں نہیں بنائی جا سکتی, لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کے ذریعے ایسی عمارتیں بناتے تھے جو استحکام کے اندر اپنی نظیر آپ ہوتی تھی, اپنی مثال آپ ہوتی تھی. اور آج بھی جا کر کے ان عمارتوں کو جو دیکھ لے تو اسے پتا چل جائے گا کہ یہ فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ ہے جن کی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی. جب تک حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ تھے تب تک تو یہ ان کے تابع فرمان تھے, لیکن ان کے انتقال کے بعد دوسرے نبی کے آنے تک جو وقفہ گزرا, جو درمیانی مدت گزری, اس میں شیاطین نے لوگوں کو جادو سکھانا شروع کر دیا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شیاطین کو جادو کا علم تھا, اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ اس کا اظہار نہیں کر سکتے تھے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد انہوں نے جادو سکھانا شروع کر دیا, یہ انسانوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. آیت کریمہ کی طرف آئیے. کہ اس آیت کریمہ کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کے بارے میں بہت سارے آثار صحابہ اور ایک مرفوع روایت کتب تفسیر کے اندر منقول ہیں، لیکن در حقیقت اگر تحقیق کی نظر ڈالی جائے تو یہ آثار صحابہ حقیقت میں آثار صحابہ نہیں، اور یہ مرفوع روایت حقیقت میں مرفوع روایت نہیں، بلکہ یہ تمام کی تمام چیزیں ذخیرے خرافات بنی اسرائیل کا ایک حصہ ہیں، جو ای دفتر بے معنی غرق مہ نابولا کی مصداق ہے کہ ان کو اٹھا کر کے دریا برد کر دیا جائے. وہ مرفوع روایت کیا ہے؟ یہ مرفوع روایت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنی مسند میں لائے ہیں، اور راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گردانا ہے. روایت اس طریقے سے ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ دو فرشتے ہاروت اور ماروت، ان دونوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حضور ایک مرتبہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کی معصیتوں اور گناہوں کا تذکرہ کیا اور ان کی معصیتوں اور گناہوں کا مذاق اڑایا کہ ذرا دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مخلوق کے اوپر اپنے کتنے انعامات کر رکھے ہیں، ان کے اوپر کتنی نوازشوں کی بارشیں کر رکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ مخلوق اس قدر ذلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے سرتابی کرتی ہے اور اس کے حکموں کے خلاف ورزی کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کا یہ طنز پسند نہ آیا، ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو بھی دنیا میں بھیج دیا جائے اور تم کو بھی وہی ماحول دے دیا جائے جو ان انسانوں کو دیا گیا ہے تو تم بھی وہی کام کرنے لگو، تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں پر آمادہ ہو جاؤ. تو دونوں فرشتوں نے اپنی عفت اور پاک دامنی پر اعتماد کیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو زمین پر شہر بابل کے اندر اتار دیا. کچھ دنوں تک تو یہ ٹھیک ٹھاک رہے. ایک دفعہ ان کی نظر زہرہ نامی ایک حسین عورت کے اوپر پڑی اور یہ دونوں کے دونوں اس کے عشق میں گرفتار ہو گئے اور اس سے قربت کے طلبگار ہوئے، اور اس نے یہ مطالبہ کیا کہ میرا وصال اور میری قربت تم دونوں کو اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی اور تم دونوں اپنی خواہشات اس وقت تک پوری نہیں کر سکتے جب تک کہ تم شراب نہ پیو، ایک قتل نہ کرو اور ایک بت کو سجدہ نہ کرو. اس عورت کے عشق میں ان دونوں نے یہ تینوں کام کر لیے. مقاربت کے وقت اس عورت نے یہ پوچھا کہ تم دونوں آسمان پر کس طرح جاتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم اسم اعظم کے ذریعے چلے جاتے ہیں. کہا کہ وہ اسم اعظم ہمیں سکھا دو. انہوں نے مستی کے عالم میں اسم اعظم اس عورت کو سکھا دیا. اس عورت نے وہ اسم اعظم پڑھا اور آسمان پر چلی گئی. اور ان دونوں کو بطور سزا اللہ تبارک و تعالی نے بابل کے اندھے کنویں میں الٹا لٹکا دیا. اب جو شخص وہاں جاتا اور ان سے جادو سیکھنے کی بات کرتا تو وہ پہلے تو منع کرتے، بعد میں جب وہ نہیں مانتے، وہ شخص نہیں مانتا تو اسے جادو سکھا دیتے اور اس کے بعد یہ دریافت کرتے کہ کیا تجھے کچھ نظر آیا، تو وہ شخص بتاتا کہ ہاں ایک نورانی شکل کا آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر کے جاتا نظر آتا ہے. تو یہ دونوں جو کہ بابل کے کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں وہیں سے بولتے کہ یہ تیرا ایمان ہے جو تیرے سینے سے رخصت ہو کر کے جا رہا ہے، اب تو مکمل کافر بن گیا ہے. جادو سیکھنے کے بعد اب تو ایمان والا نہیں رہا، تو مکمل کافر بن گیا. اور اس روایت کا آخری حصہ یہ ہے کہ قیامت تک یہ دونوں کے دونوں فرشتے بطور عذاب بابل کے اس اندھے کنویں کے اندر الٹے لٹکے رہیں گے. یہ روایت خود بتا رہی ہے کہ بالکل لایانی ہے، فضول ہے، لغو ہے. امام ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فیصلہ یہ کیا ہے کہ واقرب ما کان واقرب ما یکون ان روایت ابن عمر ان قابل حبا الانصار لا على النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ قریب ترین بات تو یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کی ہے, بلکہ انہوں نے کعب احبار سے جو کہ یہودی قصے بیان کیا کرتے تھے ان سے سن کر کے بیان کر دیا ہوگا, کچھ لوگوں نے سن کر کے دوسرے لوگوں سے بیان کیا ہوگا, اس طریقے سے یہ قصہ شائع اور ضائع ہو گیا, پھیل گیا. یہ تو اس روایت کا حال ہے جو روایت مرفوع گردانی جاتی ہے اور جو مسند احمد کے اندر موجود ہے. رہا آثار صحابہ کا معاملہ, تو صحابہ کرام سے جن لوگوں نے, جن تابعین نے یہ قصہ نقل کیا ہے ان میں حضرت مجاہد ہیں, سدی ہیں, ابن حیان ہیں, مقاتل ہیں, زہری ہیں, ربیع ابن انس ہیں, قتادہ ہیں, حسن بصری ہیں, ان تمام لوگوں نے یہ قصے نقل کیے ہیں اور متقدمین اور متاخرین علماء نے ان سے یہ قصے نقل کر کے لوگوں کے اندر پھیلا دیے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں قرآن حکیم کہتا ہے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں خواہشات نفس سے نہیں کہتے, بلکہ آپ وہی کچھ کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی سے وحی کی جاتی ہے, آپ سے یہ واہیہ قصہ قطعاً منقول نہیں ہے, بلکہ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے. تو حقیقت کیا ہے, حقیقت کیا ہے, یہ ہاروت اور ماروت کون ہیں؟ تو اس سلسلے میں تین گروہ ہیں. ایک گروہ کہتا ہے کہ ملکین, ملکین مانے دو فرشتے, یہ ملکین سے مراد دو آدمی ہیں, انہی دو آدمیوں پر اللہ تبارک و تعالی نے بابل کے اندر جادو نازل کیا تھا, ایک گروہ تو یہ. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ دونوں فرشتے ہی تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بابل میں بھیج کر کے ان کے اوپر جادو نازل کیا تھا. اور تیسرا گروہ کہتا ہے کہ کوئی جادو وغیرہ نازل نہیں کیا گیا تھا. وہ اس آیت کریمہ کی شرح کس طرح کرتا ہے وہ دیکھو. یہ تیسرا گروہ جو حق پر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ در حقیقت اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے دو تاریخی عقائد کی تردید کی ہے, یہودیوں کے دو تاریخی عقیدوں کا رد کیا ہے. ایک تاریخی عقیدہ یہودیوں کا تو یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو جنوں کو اپنے کنٹرول میں کیے رہتے تھے, شیاطین کو اپنے قبضے میں کیے رکھتے تھے, اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جادو جانتے تھے اور اسی جادو کے زور سے وہ جنوں کے اوپر حکمرانی کرتے تھے. یہ یہودیوں کا ایک تاریخی عقیدہ تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اس تاریخی عقیدے کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ وما کفر سلیمان, سلیمان علیہ السلام نے کفر کیا ہی نہیں. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جادو سیکھنا اور سکھانا یہ کفر ہے, اور سلیمان علیہ السلام جیسا معزز پیغمبر, پیغمبر تو معصوم ہوتا ہے, وہ جادو کیسے سیکھے گا اور سکھائے گا؟ اس لیے کہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا تو کفر ہے. وما کفر سلیمان, سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا, نہ تو انہوں نے جادو سیکھا اور نہ تو انہوں نے جادو سکھایا اور نہ جادو کے زور سے وہ جنوں کو اپنے کنٹرول میں رکھتے تھے. یہ تو ہم نے ان کے تابع فرمان جنوں کو کر دیا تھا, یہ ان کا معجزہ تھا, ہمارے حکم سے جن ان کے تابع فرمان رہتے تھے. ولیکن شیاطین کفروا یعلمون الناس السحر, سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا, انہوں نے جادو سیکھا اور جادو سکھایا, بلکہ شیاطین کفر کرتے تھے, یہ جادو سکھاتے تھے. ایک تاریخی عقیدہ کا رد ہو گیا. دوسرا تاریخی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بابل میں دو فرشتوں کو نازل کیا اور ان کے اوپر جادو نازل کیا. جو بھی ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتا, یہ یہودیوں کا تاریخی عقیدہ, دوسرا عقیدہ, جو بھی ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتا تو سب سے پہلے یہ کہتے, دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں, جادو سیکھ کر کے تم کافر نہ بنو. لیکن وہ لوگ جب اصرار کرتے تو یہ انہیں جادو سکھا دیتے, اور جب وہ جادو سیکھ لیتے تو شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق کر دیتے. اور ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا یہودیوں کا کہ جادو کے اندر فی نفس ہی تاثیر ہے. رد کرتے ہوئے کہا گیا کہ جادو جو لگتا ہے اور جادو کے ذریعہ جو کچھ اثر ہوتا ہے یہ اثر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے, جادو کے اندر فی نفس ہی کوئی اثر نہیں ہے. جس طریقے سے زہر جادو جو لگتا ہے اور جادو کے ذریعہ جو کچھ اثر ہوتا ہے یہ اثر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے, جادو کے اندر فی نفس ہی کوئی اثر نہیں ہے. جس طریقے سے زہر کہ اگر آدمی کھا لے تو مر جائے یہ اثر فی نفس ہی زہر کے اندر نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے زہر آدمی کو مار ڈالتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے زہر اثر انداز ہوتا ہے. ورنہ بہت سارے لوگوں نے تو زہر کھانے کے بعد بھی وہ مرے نہیں. جیسے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جب انہوں نے ایک علاقہ فتح کیا تو وہاں کے پادری پکڑ کر کے لائے گئے تو دیکھا کہ ایک پادری کے ہاتھ میں کچھ ہے. حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ زہر حلال ہے. زہر حلال کا مطلب اسے منہ میں رکھو کہ آدمی فوراً مر جائے. کہا کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ زہر کھا لینے کے بعد آدمی مر جائے گا اگر اللہ نہ چاہے؟ کہا کہ ہاں زہر کے اندر وہ تاثیر ہے کہ اگر آدمی کھا لے تو مر جائے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زہر اپنے منہ میں رکھا. راوی یہ بیان کرتا ہے کہ صرف ماتھے کے اوپر پسینے کی چند بودے نظر آئیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء کہہ کر کے انہوں نے پورا کا پورا زہر کھا لیا اور کچھ بھی اثر نہیں ہوا. انہوں نے یہ بتلانا چاہا کہ جب تک اللہ تبارک و تعالی مارنا نہ چاہے زہر کے اندر بھی وہ تاثیر نہیں ہے. یہاں یہودیوں کے اس عقیدے کا رد کیا گیا کہ جادو کے اندر فی نفس ہی تاثیر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تاثیر پیدا کرتا ہے, اس کے حکم سے جادو اثر کرتا ہے. لہذا آیت کریمہ کا مطلب بالکل صاف ہو گیا, یہودیوں کے دو تاریخی عقیدوں کا رد کر دیا گیا. ایک عقیدہ تو یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جادو تھا جس کی وجہ سے وہ جنوں کے اوپر کنٹرول رکھتے تھے. دوسرا ان کا تاریخی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کو زمین پر اتارا شہر بابل کے اندر اور ان پر جادو نازل کیا. ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کے اوپر جادو نہیں نازل کیا گیا. اس لیے کہ جادو یہ تو حرام چیز ہے, اس سے صرف نقصان ہی نقصان ہوتا ہے, فائدہ نہیں ہوتا. اور کوئی بھی نقصان دہ چیز آسمان سے اترتی نہیں ہے, خراب چیز کا نزول آسمان سے نہیں ہوتا ہے, آسمان سے نزول رحمت کا ہوتا ہے, خراب چیز کا نہیں. لہذا جادو کا نزول بابل کے اندر ہاروت اور ماروت فرشتوں کے اوپر نہیں نازل ہوا. یہ ان کا عقیدہ ہے کہ ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتے نازل ہوئے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ان کا یہ تاریخی عقیدہ بالکل غلط ہے. ہاروت اور ماروت نامی نہ تو کوئی فرشتے ہیں, نہ بابل کے اندر ان کا کوئی نزول ہوا, نہ ان کے اوپر جادو نازل ہوا. اور جب ایسا نہیں ہوا تو وہ کیسے کہتے جب کوئی ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتا کہ بھائی ہم تمہارے لیے فتنہ ہے اور اسی طریقے سے جادو سیکھ کر کے تم کفر نہ کرو. جب ایک کلیہ باطل ہو گیا, واقعے کا ایک حصہ ایک جز باطل ہو گیا, تو بقیہ چیزیں تو خود بخود باطل ہو گئی. جب ان کے اوپر جادو نازل ہی نہیں کیا گیا, اس طریقے کے فرشتے وہاں آئے ہی نہیں, تو بقیہ باتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ رہا جادو کے اندر فی نفس ہی تاثیر کا معاملہ, تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر تاثیر رکھ دی ہے جس طریقے سے زہر کے اندر مارنے کی تاثیر رکھی ہے. فی نفس ہی نہ تو زہر کے اندر مارنے کی تاثیر ہے اور نہ جادو کے اندر فی نفس ہی نقصان پہنچانے کی تاثیر موجود ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اثر ڈالنے کی وجہ سے جادو کے اندر وہ تاثیر ہو گئی ہے. در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے ان دو تاریخی عقیدوں کا رد کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے. بقیہ یہ دونوں فرشتے تھے آسمان سے نازل کیے گئے, انہوں نے یہ دو نام خود گڑھے اور ان دونوں کو خود بابل بھیجا اپنے عقیدے کے مطابق, اپنے خیال کے مطابق, اور ان کے اوپر جادو نازل کروایا. در حقیقت یہ پورا کا پورا قصہ بے بنیاد ہے. قرآن حکیم نے ان کے ان دونوں تاریخی عقیدوں کا رد کر دیا ہے. بقیہ اور کوئی بات اس آیت کریمہ کے اندر نہیں بیان کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا.